Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Jak w świtaziance, jakiś to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica. O chłopcy to za moment, muzycznie grupa The Smiths. Czy mamy my jako dorośli coś z dziecka, na przykład fantazję, spontaniczność, radość z drobiazgów? O tym szerzej na pewno będzie w programie trzecim po szóstej. A my to raczej tak, nawet na pewno. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, z uśmiechem zaczynamy wspólnie nowy dzień. Piątek, czwarty dzień kwietnia, czwarta minęła. Zaczynamy. Dzień dobry. Down the hill of a day, so so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Mobi o kłopotach, tak przy okazji warto przypomnieć, że na kłopoty to Bednarski. W Trójce naturalnie o tej porze coś mi świta, natomiast sztuczna inteligencja coraz bardziej osacza, nawet uzależnia. Ol w tym temacie u nas dzisiaj na pewno przed siódmą. Tymczasem my 8 minut po czwartej, niezmiennie, co naturalne i zdrowe uzależnienie od kapitalnej muzyki, zaglądamy po raz pierwszy dziś do muzycznego kalendarium. To właśnie dziś, 79 lat, kończy Dave Hill, gitarzysta i wokalista wspierający, tak zwany drugi głos grupy Slade. To taki jedyny muzyk w zespole grający w nim nieprzerwanie od samego początku. Mamy kwiecień, więc maj. Ten znakomity utwór, ballada, to jeszcze nie, za to Run Run Away o tej porze to zdecydowanie tak. W Trójce gramy Co Słychać? Glamour. Black and white, three big black. reklamy, co kiedyś się bawiły wstydzą kwestię, co kiedyś się dziwiły, głowy mamy piękne, dopóki są otwarte. Pamiętam wiele, głównie to co dobre, najlepsze kolory i klimat, jak festyn miejski, koncert Krawczyka, zapachy perfum i filmy Kubricka, deszczowe lato, wrzesień nad ranem, smutek jest piękny, nosimy go na stałe. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali, Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła, Jupiter i światła, nie gorzkie żale, Jupiter i światła, Macao po Macale. Żardela, klasykę TV i te schody do nieba. A miłość wielka, jak wielka ta płyta. Mamy wzdychały do piosenek Szczepanika. Deszczowe lato, niezachwianą wiarę, uczucie kiedy pierwszy raz leciało szadę. I to, że chcieliśmy być wielcy, wstydziliśmy być mali, Jupiter światła, nie gorzkie żale, Jupiter światła, Macao po Macale, Jupiter światła, nie gorzkie żale, Jupiter światła. No to całkiem ciekawa podpowiedź jest, żeby zagrać sobie w Macao. Dawno akurat nie wpadłem na ten pomysł. Dobre przypomnienie. Może ktoś z Państwa również w weekend skorzysta. 15 minut po czwartej. Kolory i klimat to bluszcz przed momentem w Trójce. Dzień marchwi, okazuje się, dzisiaj mamy. O marchwi ciekawostki na pewno pojawią się przed piątą. Na przykład od kiedy jest pomarańczowa. Na razie czerpiemy z muzycznego kalendarium niezmiennie. A jest z czego? Facet nazywa się David Pick Withers, grał na perkusji na czterech płytach Dire Straits, czyli w latach 1977-1982. Później odszedł z zespołu, by mieć tak normalnie, jak to w życiu czasem bywa, więcej czasu dla rodziny, ale również dla swojego ukochanego jazzu. Dziś kończy 77 lat. A tak grał z Dire Straits fenomenalnie w Trójce, Tunnel of Love. We'll be right back.

końcu żarówki poddaję się, choć widzę krew. Żarówka Daria Zawiałow to tytuł, który niestety zapowiada sytuację pogodową w weekend. Ma być pochmurno i zimno i ma padać, nawet też ze śniegiem. W sobotę w Suwałkach na przykład maksymalnie zaledwie 3 stopnie. Tym bardziej warto skorzystać z pięknej pogody. Ptaszki się pojawiły, bo dzisiaj to zdecydowanie optymistycznie będzie, jeżeli chodzi o pogodę. Dziś sucho, słonecznie i ciepło od 12 stopni w Koszalinie. To może za dużo powiedziane, że w Koszalinie ciepło, ale na pewno na całkiem przyzwoicie do 20 w Zielonej Górze. Biometr będzie korzystny. To teraz muzycznie zachęta, tak sobie myślę, do wypicia wspólnie herbaty na dzień dobry. Dlaczego w tekście pojawi się odpowiedź? A jak ta herbata z cukrem, to też warto zamieszać. Jest 4:28 w Trójce. Artur Rojek, Syreny. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Do piątej w trójce coś mi świta, bo to meter, ptaszki. To proszę Państwa, lecimy dalej. Ależ będzie grany na rozwinięcie skrzydeł już za moment. Mogłem skorzystać z jego ballady bluesowej, nawet nie jednej, ale postanowiłem z energią dobrą, rockową zaprezentować tego artystę. Grał w Finlizy, też warto przypomnieć. Krótko, ale jednak, wirtuoz gitary niestety już nie żyje. Gdyby tak Still Got the Blues, to dzisiaj miałby 73. urodziny. W 1989 roku wydał płytę After the War. I to jest utwór tytułowy w programie trzecim, czyli do gry wchodzi już teraz u nas Gary Moore. Prisoners of fate, a history of 17 minut i będzie piąta. Proszę Państwa, zapraszamy na koncert po 19 w niedzielę prosto ze studia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej w Warszawie, grupa Metro, przebojowa młodość na scenie. Po koncercie na przykład, by nie obniżać jakości wypoczynku, sugeruję w miarę możliwości obejrzeć film Paolo Sorrentino Młodość. A wracając do koncertu, to na naszej stronie więcej na temat tego wydarzenia. To proszę bardzo, ich utwór grupy Metro, Budzimy się nawet bez słów. Grunt. Właśnie bez słów to tytuł tego utworu. Grunt, żeby niezmiennie z programem trzecim i z uśmiechem. Wstałem, choć zaraz siadam. Lecę i nagle spadam. A ty gdzieś wirujesz po klubach, się snujesz i pieścisz tego papierosa, aż po blady świt, a mi ciągle brak. A mi ciągle brak. Bez słów zlizujesz ten złych powiek. Wciąż czekam na swą kolej. Bez słów wiem, że nie zdążę już. Bez słów. 10 minut już tylko do piątej. Jest prądem granie w Trójce na spadek porannego napięcia przed momentem ACDC. 4 lipca ACDC, też warto przypomnieć przy okazji, na Narodowym w Warszawie. Tymczasem Szwedzi po angielsku. Jak słychać zmysłowo, smacznie, wręcz ponętnie. Anyways, Rewind, Magnus Svenningsson, czyli basista zespołu, kończy dziś 53 lata. A zespół nazywa się The Cardigans. Yeah, I've said it's fine.